राम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण तृतीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 12 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मूल चीज क्या है? एक सत्ता है, एक सत्ता मात्र है। वो सत्ता मात्र परमात्मा का स्वरूप है, उससे ही सब पैदा हुआ है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो अपने को प्राप्त वही करना है। उस सत्ता में ही अपनी स्थिति है, स्वाभाविक सत्य है, इसमें कहीं नहीं है। अपनी जो भूल हुई है वो यह है कि शरीर में अपने को मानते हैं, मैं शरीर में हूं। शरीर नाशवान है, शरीर और संसार ये किसी के साथ कभी साथ रहे ही नहीं। और वो सत्ता मात्र है, सबके साथ हरदम रहती स्वाभाविक बद्ध अवस्थान मुक्त अवस्थाओं में। परंतु मेरा स्वरूप सत्ता मात्र ही है, ये बोध नहीं है। बस सबके सब मुक्त है स्वाभाविक, जो सत्ता मात्र चीज है। परंतु अपने को शरीर मान लिया है, तो माना हुआ जो शरीर है वो अपना व्यक्तिगत है, ठीक नहीं है। वो बात ही ठीक है, इसलिए अंश जीव अविनाशी, इसलिए अंश जीव वो अविनाशी है। क्योंकि ईश्वर भी अविनाशी है तो उसका अंश भी अविनाशी है। वो चेतन है तो ये भी चेतन है, वो अमल है, शुद्ध है, मल रहित है, बस ये मजबूत है। और सहज सुगुरा स्वाभाविक शुगर स्वरूप है। ये शरीर के साथ संबंध मानने से ही दुख आए, मन महत्व है, दुख है, संताप है, तरह तरह के दुख, तरह तरह की बातें हुई है। ये सब उस सत्ता को छोड़कर शरीर में अपने को माना है। इस बात शरीर और संसार किसी के साथ कभी भी क्षमत भी नहीं रहते, हरदम अलग है, अलग ही रहते हैं। परंतु अपने माना है सही है, उसमें सही हम है, ये मान्यता है, यही गलती है। अपना जो सत्ता के साथ एकता है वो मिटी नहीं, किसी की नहीं मिटी है। वो मुक्त अवस्था सबकी है, केवल भूल है जो शरीर के साथ में अपना मानते हैं। शरीर क्षणभंगुर है, प्रतिक्षण नष्ट होता है, उसमें परिवर्तन ही परिवर्तन हरदम होता है। वो संसार के समय भी और प्रलय के समय भी और सर्ग के समय भी वो ज्यों का त्यों रहता है। ये सब प्रलय और सरल महाप्रलय महासरल ये सब सृष्टि का होता है। इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन है। केवल अनंत ब्रह्मांडों में हमारी चीज हमारा तत्व तिल भर भी नहीं है। ऐसा प्रवृत्ति का है, ऐसा प्रवृत्तिशील है। हमारा स्वरूप तो नित्य तत्व है, वो है। ये भूल मिटाना है और कोई नया निर्माण नहीं करना है। है जो है तो है, सत्य सिद्ध स्वाभाविक। स्वाभाविक है स्वाभाविक रूप है। ये बात तेरह अध्याय के 31 में कहा है, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा एवं देह। अनादि होने से निर्गुण होने से एवं परमात्मा का स्वरूप अविनाशी है। शरीरस्थ हो भी कौन थे, न करोते न लिप्यते। शरीर में स्थित रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। करता नहीं होता और भोगता नहीं होता। लिप्त होना का मतलब भोगता होना, करता मैं करते तो ये है ही नहीं। तो अपने को साधु को चाहिए करते तो भोगते मिटाना नहीं है, करते तो भोगते तो स्वीकार ही नहीं करना है। अपने में है ही नहीं, न करो ती न लिप्य दे। जैसे यथा सर्वयतन सुखात आकाश नोप लिप्य थे, आकाश सर्वगत होता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। ऐसे ही आत्मा लिप्त नहीं होता है। प्रकाश देगा कृष्ण लोगों में रही, यह सबको प्रकाश करता है सूर्य, ऐसे संपूर्ण को प्रकाश करता है। तो प्रकाश करता है और लिप्त नहीं होता, मैं प्रकाश करता है करता नहीं बनता, लिप्त नहीं होता मन भोगता नहीं होता है। तो अभोगता अलिप्त होना स्वाभाविक है। इस वास्ते कर्तृत्व का भोक्तृत्व का त्याग नहीं करना है, मैंने को ग्रहण ग्रहण ही नहीं करना है, अपने स्वीकार ही नहीं करना है। ये काम है साधक का, कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वीकार न करे। मैं न करो थी न लिप्त थे, न करो थी पहले करता नहीं होता लिप्त नहीं होगा, ऐसा बताया है। न करो थी न लिप्त थे, तो न लिप्त थे अभी उसने पहले किया है। तो न लिप्त थे लिप्त के भोगता पाने की इच्छा से ही करते तो होता है। इस बात नल पिते को पहले बंद किया, फिर दूसरे बंद किया, न करो थी करती पड़ेगा, न करो थी नल पिते। तो ये अपने में है ही नहीं, इसको स्वीकार ही नहीं करना है। ये इनमें साधन है, कदर भोगते तो स्वीकार करने पर त्याग करो, त्याग नहीं है स्वीकार, है जो रहे। अनादिपात परमात्मा एम अभ्य शरीर स्थो भी शरीर में स्थित होता भी मनु सब जगह स्थित होता है तो शरीर में भी है परंतु शरीर में ही है और जगह नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात होने से करता और लिप्त होता है। तो नहीं है सब आदमी सत्य है। इस बात करतूत भौतृत्व का नाश नहीं करना है बचाना नहीं है मैं कभी भौतृत्व नहीं है कथित भौत स्वीकार ही न करना ये सिद्धांत है। इनका वर्ण हुआ दो श्लोकों में 32 और 33 में न करोते न लिप्यते हैं पहले बार न लिप्यते फिर न करोते क्यों करता पड़ा होता है लिप्तता के लिए ही भोगतापन के लिए ही तो भोगतापन भी नहीं है तो करते तो है ही नहीं शोध भोग रहा है वो भोगतापन के वास्ते लिप्तता होती है। इस बार न करोते न लिप्यते इनको स्वीकार करने से बचाना कमता हो बचाना नहीं है ही नहीं अपने में बेटा बेटा हो क्या बचाने से सत्ता आती है कर्ता भोगते बड़े मिटा दिया बेटा हो क्या है ही नहीं करे बना है ही नहीं स्वीकार ही न करे बताया मेरे अनद्वैतवाद परमात्मा एवं अव्यय एवं परमात्मा अव्यय अव्यय खर्च नहीं होता इनमें परिवर्तन नहीं होता इसमें कोई विकार होता नहीं निर्विकार स्वतः सिद्ध है। शरीर में सिद्ध देखता हुआ भी शरीर में सिद्ध नहीं है सब सामान्य सब जगह है तो शरीर में भी है पर शरीर में है नहीं शरीर स्थूल मान ले तो भी लिप्त नहीं होता है लिप्तता और कर्तृत्व भोक्तृत्व ये मानता है ये मानता है यही बंधन है। नहीं होना ही कर्ता लिप्ता है ही नहीं स्वतः स्वाभाविक तटस्थ है क्योंकि शरीर क्षण भंगुर है शरीर और संसार ये क्षण भंगुर है कभी किसी के साथ कभी रहा नहीं रहता नहीं रहेगा नहीं रह सकता ही नहीं सदा सदा सदा लिप्त न करोते न लिप्यते न करता है तो लिप्त होता है। तथा प्रकाश व्यक्ति का संपूर्ण लोग पदार्थ करता है तो सूर्य के प्रकाश में वेद का पाठ होता है तो सूर्य के प्रकाश में होता है और शिकारी शिकार खेलता है जानवर को मारता है तो प्रकाश मिलता है प्रकाश मिलता है ये पाप और पुण्य अपना सूर्य भगवान ने होता सूर्य प्रकाश में होता है परंतु सूर्य और साथ में संबंध नहीं होता बिल्कुल पृथक होता है प्रकाश विश्वास पढ़ने पाप भगी नहीं तो ऐसे ही यह भी शरीर में रहता हुआ पाप और पुण्य का भाग ही नहीं होता, लिप्त नहीं होता, कर्तित नहीं होता। ऐसे ही क्षेत्र सिद्धांत में उपसंहार में 34 में क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम ज्ञान चक्षुष, ज्ञान चक्षु है। चक्षु 3 प्रकार की है, एक चक्षुषा, एक वित्त चक्षु, एक दिव्य चक्षु, एक ज्ञान चक्षु। तो ज्ञान चक्षु, ज्ञान रूपी चक्षु, दिव्य चक्षु से भगवान का दिव्य रूप दिखता है। भगवान ने अर्जुन को कहा दिव्य दना में तेज चक्षु पश्चिम योग ईश्वर ऐश्वर योगम पश्य, ईश्वर संबंध योग सामर्थ्य जो तुम देख वो दिव्य चक्षु दिखेगा, चरम चक्षु से दिखेगा और संसार चरम चक्षु से दिखता है। इनमें कोते तो बहुते तो नहीं है, ये ज्ञान चक्षु है। ज्ञान चक्षु से बिना कर्तव्य तो मानता है तत्र एवं सति कर्तारम आत्मारम केवलम दिया, केवल आत्मा को कर्ता मानता है वो भगवान कहते थे कि नहीं कहता। प्रसिद्धि अकृत बुद्धि बुद्धि खरी बुद्धि शुद्ध नहीं खरी, अशुद्ध बुद्धि में हमें दिखता है ऐसा प्रसिद्ध दुर्मति दुर्मति कहा बुद्धि शुद्ध नहीं है। इस वजह से अकर्ता कर्ता मान लेता है, ये दुर्मति है ऐसा प्रसिद्ध दुर्मति। और शत्रु में इस नहंग्रतो भाव, अहंकृत भाव नहीं है तो कर्तृत्व नहीं है, नहंकृतो भाव बुद्धि से न लिप्यते, बुद्धि लिप्त नहीं होती। तो वो हत्या पर से मान लोग अन्नाते न बदते ये भोगता नहीं होता, तो करता ही नहीं होता भोगता गुण होगा, भोगता भाव होना से ही लिप्तता होती। खास 18वां अध्याय 17वां अनादित्व, इससे नाहंकृत भाव हो अहंकृत भाव नहीं होता, अहंकृत नहीं होता, बुद्धि व्यसन लिपित भोगता नहीं होता। तो कर्तृत्व भोगता रहित होने पर सब पापों से छूट जाता है, सब विकार छूट जाता है, केवल कर्तृत्व भोगते तो त्याग करने से। त्याग करना क्या कि स्वीकार न करें, त्याग करना है, त्याग क्या करता है ही नहीं, स्वीकार ही न करे त्याग क्या करे, है जो है शरीर स्थोप न करो तो न लिपे दे, शरीर में स्थोप करते तो बहुत नहीं है, शरीर स्थोप कौन दे न करो तो न लिपे दे, सब प्रकार से त्येगा कृष्ण लोग रूपी संपूर्ण संसार को प्रकाश करता है। संपूर्ण को प्रकाश करता है। इस बार से आकाश का दृष्टांत और सौ आकाश आकाश एक आकार दृष्टांत, आकाश का दृष्टांत सूर्य का दृष्टांत। आकाश शब्द रहता है वो कहता नहीं बनता, भोगता नहीं बनता, न कहो न ले पते स्वतः स्वाभाविक सब कही। अभी मान्यता से अगर तो बोधा बन गया तो जन्म मन बन जा रहा है। जन्म दबाता है तो शरीर को धारण करता है, कारण गुण संघोष सदस्य होने से अच्छे बच्चे अच्छे होने सत्य होने असत्य होने उस निश्चियों में गुणों का संग है। उर्दू गंशन की सत्यता सतोगुण में स्थित रहने वाले उर्दू लोग को जाते हैं, मध्य तिष्ठन्ति राजसा लोगों की प्रदन्य वाले राज मध्य लोग में मंच लोग को जाते हैं, राधो गंजन तामसा तमोगुण की प्रधानता से अधोगति को जाते हैं। अधोगति दो वेद है 84 लक्ष योनि और नरक अधोगति है। उद्धति के दो भेद है, एक जाकर आते हैं एक जाकर नहीं आते हैं। आते हुए साथ में संसार संबंध रखते हैं, गुणों का संग छोड़ दिया न करते न लिपे थे। स्वाभाविक करते बहुत ही ना न करो तो इन लेते थे। सब दोनों बातें बताई असल शत्रुओं में हरिया 31, 32, 33 लोगों में शत्रुओं को संग्रह करा झूठे ब्रह्म ने है जो कहते बहुत स्वीकार न कर है जैसा है। स्वाभाविक सत्य सब प्रकाश ही बात प्रकाश करता बहुत नहीं बनता, सूर्य पर्ण पावी भी नहीं होता। जैसे गंगा जी के द्वारा बहुत क्षति हो गई, बहुत बड़े भाई भी लोगों लाभ हो गया तो गंगा जी को पुण्य नहीं होता। गंगा जी में ब्राह्मण बह गया गऊ बह गई तो गोवत्या और विमत्या नहीं लगती, क्योंकि अमृत भाव है ही नहीं, बहुत तो है ही नहीं। तो गंगा जी माँ गंगा जी तो अपने स्वभाव बह रही है और बह रही से उपकार हो जाए तो आनंद है, अरे अपकार हो जाए तो आनंद है, अरे गंगा जी बहुत है ही नहीं। ऐसे ऐसे आत्मा में कहते तो बहुत है ही नहीं, स्वाभाविक ही गंगा जी में शुद्ध है स्वाभाविक। ये एकदम सच्ची बात है, सरल बात है, सच्ची बात है। मोदी कहते हैं कर्ता बहुत नहीं होना मुक्ति कहते हैं, कर्ता बहुत न होता वो हमारा है ये भक्ति हो गई। मैं उसका हूँ भक्ति हो गई, मैं वही हूँ ज्ञान हो गया। और संसार में रहते हुए बहुत ही साधना है, कर्म होगी बहुत ही साधना, भक्ति आस्तिक साधना, वो है तात्विक साधना, ज्ञान साधना। ये साथ मिले ही नहीं, बंधा ही नहीं, गुरुओं का संग ही नहीं है। असंग ही अयम पुरुषा असंग है, असंग रहने से मुक्ति हुई, किसी गुण के साथ कोई संग ही नहीं, असंग है। संग होते हुए भी असंग ही है, वो तो असंग ही रहता है स्वाभाविक, संग की मान्यता होती है। सबके साथ में रहता न किसी लिप्त होता है, न भोगता वो, न करता होता है, न करो ते न लिप्त है। करते तो अभिमान से करता है और भोगते अभिमान से भोगता है, दोनों छोड़ दे तो सोते है स्वभाव संग रूप से, सबको नित्य प्राप्त है स्वभाव, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है, होती है चीज वो पैदा होती है, पैदा होती है दस हो जाती है, इसलिए मुक्ति होती नहीं, मुक्ति है स्वतः स्वभावे। होती हो ऐसा बात नहीं, स्वभाविक कर्मणि अप्रवृत्तो अपि नैव किञ्चित् करोति स, नैव किञ्चित् करोमि इति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्, तत्त्ववित् माने कुछ भी नहीं करता हूँ मैं, पश्यन् श्रवन् श्वसन् ग्रसन् उन्मिशन निमिशन न भी इंडिया इंडिया से प्रतंत्र है, आप न करता है न भोगता है, जब किंचित करो में थी क्रमण यही प्रवृत्त अभी देव किंचित करो दिशा, अभी समानता प्रवृत्त है अभी देव किंचित करो दिशा, करता होता ही नहीं, स्वाभाविक सत्य है, स्वाभाविक स्थिति है उसको प्राप्त होना, बस वो प्राप्त है, व्यम मिटाना ब्रह्म, ब्रह्म मिटा दिया, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।